حضور جی ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی اسلام بھائی نیک عمل اور مدنی کام وغیرہ کرنا چاہتا ہو مگر کامیاب نہ ہوتا ہو، یعنی جذبے پر استقامت نہ حاصل ہوتی ہو، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جہد مسلسل، وہ تیمور کا واقعہ، تاریخی واقعہ مشہور ہے کہ پیادہ اور ایک غار میں پناہ گزین ہوا، وہاں اس نے ایک مندر دیکھا کہ کیڑی چونٹی ایک دانہ اٹھاتی ہے اور دیوار پہ چڑھتی ہے، چڑھتی ہے گر جاتی ہے، پھر اثر نو چڑھنا شروع کرتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر چڑھتی ہے تو اوپر تک چڑھ جاتی ہے مگر پھر گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے اوپر تک پھر گر جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ گرتی ہے پڑتی ہے گرتی ہے پڑتی ہے، آخر کار وہ چھت پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تیمور سوچتا ہے کہ یہ حقیر کیڑی چونٹی، اس کا عزم اتنا مصمم کہ اس نے چھت پر چڑھنا تھا تو اس نے چڑھ کر دکھا دیا، اور میں اچھا خاصا مرد ہو کر ہمت ہار کے بھاگ جاؤں، یہ نہیں ہو۔ تو اس نے پھر اپنے بچے کھچے سپاہی جمع کیے اور ہلہ بول دیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اس نے اپنی کھوئی ہوئی کھویا ہوا جو راجپاٹ تھا وہ واپس حاصل کر لیا۔ اس لیے مایوسی کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا جائے، مجھے کرنا چاہیے بس میں کروں گا۔ جب دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا نا تو سچی بات ہے اپنی بھی ہمت نہیں تھی، میرے بھی خواب و خیال میں نہیں تھا کہ یہ کام چلے گا، اور اس کو ہم یعنی کہ اگرچہ الفاظ بعد میں ترتیب پائے لیکن شروع میں سلسلہ تو یہی تھا نا کہ وسیع پیمانے پر تبلیغ کا کام کرنا ہے، اور اس کو الفاظ اب ملے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو اب یہ کہ جہد مسلسل، ایسا سمجھو کہ مایوسی کو ڈکشنری سے نکال دیا گیا، تو عموماً میں اکیلا ہی بیان کرتا ہوتا تھا ان دنوں، بس چونکہ الحمدللہ ملن ساری اللہ نے عطا کر دی بچپن سے، دو چار کو اپنے گرد جمع کر لینا الحمدللہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا پہلے بھی الحمدللہ، تو میرے دو چار گرد تو رہتا ہی تھے، تو ہم لوگ نکل جاتے تھے باب المدینہ کے مختلف علاقوں میں اور بیان کرتا تھا، اندھیروں میں کتے پیچھے ہو جاتے تھے کبھی گاڑیاں، اور ڈھونڈتے ہوئے مسجد جاتے تھے، ترکیب پہلے بنا لیتے تھے تو دیر بھی ہو جاتی تھی بس میں ویگن میں، باتوں کا بسیں بدل کر تو نمازی بھی جا چکے ہوتے، پھر وہ اعلانات ہوتے ہیں کوئی الیاس قادری کا آج بیان ہونا تھا وہ آ چکا ہے اور تشریف لائیے اور ثواب اجرن حاصل کیجئے، اور اس طرح وہ پانچ سات دس بیس جو جمع ہو گئے بیان کرتا تھا، آہستہ آہستہ آہستہ الحمدللہ پھر دوسروں کو میں نے دھکے مارنے شروع کیا، تم بھی بیان کرو تو ٹکرے مار مار کے الحمدللہ آپ کے سامنے صورت حال۔ میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا، تو الحمدللہ کافی اسلام بھائی جمع ہو گئے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج باغ و بہار ہے۔ اللہ تعالی نے کرم ایسا کیا ہے، اللہ تعالی نے کرم ایسا کیا ہے، اسلامی تیری دھوم مچی ہے، تیری اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، دعوت اسلامی کو پر لگ گئے الحمدللہ۔ دنیا کے کم و بیش اب تک 55 ممالک میں غالباً پیغام پہنچ چکا ہے الحمدللہ، ثم الحمدللہ، اور بڑھتی جائے گی انشاءاللہ، اللہ تعالی قبول فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، تکبر سے بچائے، میں سے بچائے کہ میں نے کام کیا، میں نے کوئی کام نہیں کیا، اللہ کا کرم ہوا کام ہوتا چلا گیا، وہ جس سے بھی کام لے لے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔